گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 469. در این برنامه ارکستر بزرگ گلها به رهبری جواد معروفی با شرکت سیما بینا آهنگی در افشاری از ساخته های مهدی خالدی را تقدیم می کند. ترانه از رهی معیری. آواز این برنامه با همکاری شهیدی و پرویز یاحقی اجرا شده که قطعاتی در نوا و متعلقات آن و مثنوی افشاری تقدیم دوستداران و صاحب دلان می دارد. اشعار دیگر این برنامه از والهی قمی، امیر خسرو دهلوی، توحید شیرازی و جعفری تبریزی است. غزل آواز از عطار نیشابوری، گوینده فیروزه امیر معز. باز آهم جان گدازه می کند، باز آهم جان گدازه می کند، اشکم اندر پرده بازی می کند. تا قدت را سرو بستان گفتم، سرو بستان سرفرازی می کند. Thank you. گفتا مرا امید بهبودی نه، ای از تو مرا امید بهبودی نه، با من تو چنان که بیش از این بودی نه. می دانستم که عهد و پیمان مرا در هم شکنی، ولی به این زودی نه. می دانستم که عهد و پیمان مرا در هم شکنی، ولی به این زودی نه. شده زندگانیم بر سر آرزوی تو، ای شده زندگانیم بر سر آرزوی تو، پرده ز روی برفکن تا نگرم به روی تو. هرچه به ما بلا رسد از دل ما به ما رسد، تا که به دل چه ها رسد در سر آرزوی تو. Thank you. در میان ره گذر می بیخت خاک Oh, Thank you. با وجود بی وفایی های او سوخت جانم از جدایی های او، با وجود بی وفایی های او سوخت جانم از جدایی های او. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 469.